जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी जिंदा हूँ ऐ जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है, अब तो आदत सी है से जीने में, जुदा होके तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, शब के अंधेरे में पास मेरे है तू हर दम उजले सवेरे में, दिल से धड़कन भुला देना आसान नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने मुझको ऐसे जीने अब तो आदत सी है मुझको।